58 tysięcy złotych netto. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Po 17:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. 21 dzień czerwca. Mamy piątek. Mamy też serwis, który przedstawi Jolanta Pawlak. Rodzice dwumiesięcznej dziewczynki z Darłowa z prokuratorskimi zarzutami. Dziecko jest w szpitalu z ciężkim urazem głowy. Gubi nas brawura i alkohol. Kierowca przyznał się do tego, że z uwagi, iż jest gorąco duszno, zdecydował się schłodzić zimnym alkoholem. Za chwilę o tragicznych policyjnych statystykach początku wakacji. Dziś początek astronomicznego lata. Ojciec dwumiesięcznej dziewczynki, która z ciężkimi obrażeniami trafiła do koszalińskiego szpitala, usłyszał prokuratorskie zarzuty spowodowania bardzo ciężkich i zagrażających życiu dziecka obrażeń ciała. Biegli lekarze podczas badań stwierdzili liczne krwiaki na ciele dziewczynki. Adam K. nie przyznał się do winy, mówi Ryszard Gąsiorowski z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Adam K. nie tłumaczy powstania obrażeń, on po prostu stwierdza tylko, że nie bił dziecka, w żaden gwałtowny sposób się wobec niego nie zachował. Natomiast do wytworzenia się stanu bezdechu u dziecka doszło jego zdaniem samoczynnie. On się po prostu w pewnym momencie zorientował, że dziecko nie oddycha. Mamy do czynienia z dzieckiem, u którego powstały ciężkie obrażenia ciała i lekarze tu raczej wykluczają samorzutność powstania takich obrażeń ciała. 39-latek wcześniej był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i był poszukiwany listem gończym. Grozi mu do 15 lat więzienia. Wcześniej zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszała 23-letnia matka dwumiesięcznej dziewczynki. Grozi jej do 5 lat więzienia. Według śledczych obrażenia powstały, gdy starszym dzieckiem poszła po zakup. 15 osób zginęło, 209 zostało rannych. To bilans pierwszych dwóch dni długiego wakacyjnego weekendu. W tym czasie na polskich drogach doszło do 174 wypadków drogowych, a kolejne godziny przynoszą następne informacje o tragicznych zdarzeniach. Liczba wypadków jest mniejsza niż ta sprzed roku, ale jak mówi Radosław Kobry z Komendy Głównej Policji, wciąż wielu kierowców jeździ za szybko, bo mami ich dobra pogoda. Ta pogoda nas czaruje i mówi, możesz jechać, zahamujesz, wszystko widzisz. A sprawdziliśmy, co się działo w tamte wakacje. To 74% wypadków drogowych, które wystąpiły wtedy, miało miejsce przy dobrych warunkach atmosferycznych. W takich warunkach doszło dziś m.in. do zdarzenia na Krajowej 15 na Dolnym Śląsku, mówi Monika Kaleta z Dolnośląskiej Policji. Zdarzyły się dwa samochody osobowe na łuku drogi. Poszkodowanych jest w tej chwili w tym wypadku 8 osób. Zostały one przetransportowane do dwóch szpitali. W dwa dni zatrzymano ponad 600 nietrzeźwych kierujących, w tym kierowca autobusu, który miał przewieźć grupę przedszkolaków na wycieczkę, mówi Marcin Gawryluk z podlaskiej policji. Kierowca przyznał się do tego, że z uwagi, iż jest gorąco duszno, zdecydował się wczoraj schłodzić zimnym alkoholem. Policjanci przypominają, że każda rutynowa kontrola drogowa rozpoczyna się od sprawdzenia trzeźwości kierowcy. Mariusz Pieśniewski i Polskie Radio. O bezpieczeństwie na drogach i zachowaniach polskich kierowców, m.in. z psychologiem transportu, także w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18:00. W serwisie teraz zagranica. Przewodniczący parlamentu Gruzji, Irakli Kobachidze, podał się do dymisji. Decyzja zapadła na razie na szczeblu rządzącej partii Gruzińskie Marzenie, ale wkrótce ma zostać ogłoszona oficjalnie na forum Izby. Odejścia Kobachidzego domagali się protestujący wczoraj w Tbilisi zwolennicy opozycji. W ich ocenie niedopuszczalnym było zaproszenie do gmachu parlamentu Gruzji rosyjskiej delegacji. Więcej od Macieja Jastrzębskiego. Po tym, gdy grupa Rosjan uczestniczących w posiedzeniu międzyparlamentarnego zespołu krajów prawosławnych weszła do siedziby parlamentu Gruzji, Gruzini wyszli na ulicę. Protestujący przypominali, że Rosja jest państwem agresorem i okupuje część gruzińskiego terytorium. Żądali dymisji osób odpowiedzialnych za incydent i rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. W nocy doszło w Tbilisi do starć z policją. Rannych zostało 240 osób, w tym 80 policjantów. Dziś wieczorem opozycja ponownie zamierza demonstrować przed siedzibą parlamentu. Gruzji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Iran odpowiada na dyplomację dyplomacją, a na wojnę twardą obroną, napisał na Twitterze o sytuacji między Waszyngtonem a Teheranem rzecznik irańskiego MSZ Abbas Musawi. Z kolei doradca irańskiego prezydenta oświadczył, że jeśli prezydent Donald Trump nie chce wojny z Iranem, to powinien złagodzić sankcje nałożone na Teheran. W czwartek irańska elitarna gwardia rewolucyjna podała na swojej stronie internetowej, że zestrzeliła amerykańskiego drona szpiegowskiego. Donald Donald Trump potwierdził dziś, byliśmy gotowi do odwetu wobec Iranu. Zatrzymałem atak na 10 minut przed jego rozpoczęciem, dodał. Waszyngton utrzymuje, że dron został zestrzelony w międzynarodowej przestrzeni powietrznej Teheran, że w irańskiej. Punktualnie o 17.54 początek astronomicznego lata, a to będzie w tym roku upalne. Temperatury będą bardzo wysokie, to lato będzie zdecydowanie cieplejsze od normy. Jest to faktycznie zjawisko, w ciągu ostatnich 100 lat występuje dużo częściej niż powiedzmy w drugiej połowie XX wieku. Mówił klimatolog z IMGW Michał Kowalewski. Pierwszy dzień lata to najdłuższy dzień w roku. Z każdą kolejną dobą dzień będzie coraz krótszy, a noc dłuższa. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport w Trójce, Adam Malecki. Polska od kilku minut gra z Argentyną w kolejnym meczu Ligi Narodów. Siatkarze przenieśli się z Iranu do Włoch i właśnie tam w Mediolanie grają o kolejne cenne punkty, które mogą ich przybliżyć do turnieju finałowego. By zagrać Final Six, biało-czerwoni muszą wygrać co najmniej 2 spotkania. Na razie po 9 meczach mają na swoim koncie 5 zwycięstw i 4 porażki. W pierwszym secie z Argentyną jest 5-5. Jutro mecz z Serbią, a w niedzielę z Włochami. Kibice piłki nożnej myślami już są przy jutrzejszym meczu Polaków na Mistrzostwach Europy do lat 21. Biało-czerwoni pokonali Belgię i Włochów, a jutro w meczu o awans do półfinału, który może się okazać także przepustką do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, zagrają z Hiszpanią. Polacy bez oglądania się na rywali muszą zremisować lub wygrać, a mecz z Hiszpanią to nie będzie bułka z masłem, przekonuje obrońca Kamil Pestka. Do tej pory zrealizowaliśmy 100% tego, co mieliśmy, 6 punktów po 2 meczach. Czekamy na Hiszpanię, żeby tak przypieczętować, mam nadzieję, awans i spełnić marzenia o wyjeździe na igrzyska i o grze w półfinale. Już wiemy, co można się spodziewać po przeciwniku, wiem, jakie już jego atuty są, jak możemy je wyeliminować i też jak my mamy zagrać, żeby gdzieś zaskoczyć rywala. Mecz jutro z Hiszpanią o 21:00. W dzisiejszych meczach młodzieżowego Euro zagrają Anglia z Rumunią, to 18:30 oraz Francja z Chorwacją, początek o 21:00. Dziś także mecze Ekstraligi, o czym bardzo dobrze wiedzą kibice Żużla. O godzinie 18:00 taśma w górę w Grudziądzu, gdzie GKM pojedzie ze Stalą Gorzów, a o 20:30 pojedynek dwóch zamykających tabelę drużyn, czyli Getwell Toruń, będzie rywalizować z Motorem Lublin. Lublin emocjonuje się Żużlem, a także piłką ręczną. Mają tam w końcu mistrza Polski. Wydawało się, że Perła zagra w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, jednak takiej konieczności nie będzie. Europejska Federacja Szczypiorniaka zaprosiła lublinianki do rozgrywek i mistrzyni kraju mogą czekać spokojnie na losowanie fazy grupowej. We Francji kierowcy Formuły 1 trenują przed jutrzejszymi kwalifikacjami i niedzielnym wyścigiem. Na końcu stawki w obu sesjach bolidy Williamsa. Robert Kubica w drugim treningu miał najsłabszy wynik, a rywalizację zdominował Mercedes. Najlepszy czas wykręcił Valtteri Bottas. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. Muza, muzo. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na pierwsze miejsce wraca Dawid Podsiadło, Trofea, nasz numer jeden. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Mega okazje w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+++. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie pomidory malinowe 37% taniej. 4,99 za kilogram. I brzoskwinie ciasteczkowe 40% taniej. 5,99 za kilogram.

Doszliśmy do wniosku, że w tym mieszkaniu należy zostawić tylko jeden pokój, taki jaki był za życia Szymborskiej. Możemy teraz do niego wejść, bo on jest tutaj zaraz po prawej stronie. Tutaj na tych fotelach Szymborska sadzała dziennikarzy, którzy przychodzili robić z nią wywiad. Tutaj na ścianie były obrazy, ale my zgodnie z testamentem musieliśmy te obrazy przekazać temu, komu ona chciała, żeby one zostały przekazane. Więc zrobiliśmy powiększenia jej kolaży. Na razie są dwa, ale jeszcze chyba jeden dowisimy, bo wydaje mi się, że tam jest taka jakaś dziura. Co tutaj jeszcze znajdziemy? Tu jest jakiś kot, tu jest jakaś małpa, to też są motywy z jej twórczości, a tu są takie maleńkie kieliszeczki do nalewek bądź wódek. One są absolutnie obrzydliwe, ale są w łosie i one zostały przywiezione ze Szwecji. Kubeczek. Tak. No. Ona się zachwyciła, że można teraz robić takie nadruki na kubeczkach, ale ten akurat nie ona zrobiła. Ona robiła takie kubeczki z napisem I love Limerick i od Wisławy, chyba jakieś takie z małpami, z elementami ze swoich wyklejanek. Wręczała to znajomym i któryś znajomy, nie wiem nawet kto, może się przyzna teraz jak nas usłyszy, zrobił jej taki kubek z napisem Wisława, który znaleźliśmy w kuchni. No i tu mamy wreszcie chyba najśmieszniejszą rzecz, którą sobie zażyczyła. Ponieważ jak kupowała to mieszkanie, to tutaj w ogóle nie było tej ściany. Tego. Tutaj poprzedni właściciele mieli po prostu połączony salon z kuchnią. Ona stwierdziła, że jednak to nie jest elegancko i wolałaby mieć oddzielony salon od kuchni. Wymyśliła, żeby to było okienko i architekci wnętrz, którzy zostali przez nią poproszeni o pomoc, zaprojektowali jej takie okienko. To się jakoś nazywa po polsku, tylko nie mogłem tego znaleźć. Nazywa się jakoś obrzydliwie, typu wydajnik. A nie wydawka? Wydawka. A, to pani wie, właśnie. Wydawka. No więc coś strasznego. To jest wydawka. Opuszczamy ten pokój. Tak, przechodzimy myślę, że tak. Tu z małpami jakimiś się żegnamy. W tym przedpokoju jeszcze nie powiedzieliśmy, że wita nas w miejscu, gdzie teoretycznie powinno być lustro. Portret Wisławy Szymborskiej, oprawny w takie ramy. On jest oczywiście żartem, jest naklejony na ścianę. Tutaj jest kuchnia. Bardzo taka, powiedziałbym, nowoczesna i po prostu przystosowana do takich prawie że hotelowych, apartamentowych potrzeb. Natomiast teraz przechodzimy do jednej z dwóch sypialni. Ten tutaj po prawej stronie, wejdźmy może, zapraszam. To był tak zwany pokój Urszulki. Chodziło o Urszulę Kozioł, przyjaciółkę Szymborskiej, poetkę, redaktorkę miesięcznika Odra, która dosyć często przyjeżdżała do Krakowa. Natomiast tak się jakoś złożyło, że mieszkała tu chyba tak naprawdę dwa razy. Zostało nam jeszcze ostatnie pomieszczenie do zwiedzenia. Tak, zapraszam. Szymborska ten pokój lubiła najbardziej. Ona tutaj miała łóżko. Tutaj była poezja ułożona alfabetycznie. No i mamy na ścianie rękopis. I to jest rękopis radości pisania. Więc to jest pokój, w którym Szymborska pisała. I mam nadzieję, że ci pisarze, którzy będą tutaj mieszkać, też będą doznawać jakichś radosnych odczuć związanych z pisaniem. Albo czytaniem, albo jednym i drugim. Z Michałem Rusinkiem rozmawiała Magdalena Zbylut-Wiśniewska z Polskiego Radia Kraków. Chyba rzadko przypominany utwór. To Sting. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy meant to fall in love. You won't regret it, that's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight, beneath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how. ride on someone waiting at the cottage door. Where two hearts become one, who could ask for anything more? Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? To był Sting. 20 minut po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Profesor Katarzyna Kłosińska, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. No, bez wątpienia dzień dobry, bo mamy najdłuższy dzień w roku. No to dobry on jest. Bardzo. Gdyby jeszcze było trochę chłodniej, to byłby bardzo dobry. To prawda. Pani Aleksandra zauważyła, że tym samym słowem, mianowicie słowem etykieta, nazywamy naklejkę na opakowaniu jakiegoś towaru i również reguły grzeczności. Stąd pytanie słuchaczki, czy ta zbieżność nazw jest przypadkowa? Tak, wiemy, że etykieta to jest napis, który właśnie naklejamy, czy taką karteczkę, taka karteczka, na której widnieje informacja o na tym, co jest w środku butelki. Czerwona karteczka kiedyś była. Na butelkę. Tak. Oprócz tego rzeczywiście etykieta to jest taki zbiór zasad, które regulują to, w jaki sposób mamy się zachować w jakiejś sytuacji. Można powiedzieć taki zbiór form towarzyskich. I słowo to zapożyczyliśmy, jak łatwo się domyślić, z języka francuskiego. I we francuskim też ono funkcjonuje w tych obu znaczeniach. I początkowo właśnie w języku francuskim oznaczało ono tylko ten kartonik. Taki wtedy pewnie nie przyklejany, tylko gdzieś tam doczepiany do jakiegoś na przykład pudełka, na którym to kartoniku było napisane, co w tym pudełku jest. A w pewnym momencie zaczęto używać podobnych kartoników też po to, żeby opisać, jak się należy zachować na dworze królewskim. I ponieważ te reguły zachowania właśnie zapisywano na tych kartonikach, to te kartoniki, to znaczy to te reguły nazwano tak jak te kartoniki, czyli etykietą, a ściślej oczywiście etykietą dworską. I dlatego etykieta odnosi się do tych tak no, odległych, bo to są zupełnie, no, nie widzimy właściwie związku między tym, co jest między tą etykietą na butelce na przykład, a etykietą w znaczeniu tym, które nas tu interesuje, czyli taką odnoszącą się do zachowania, ale właśnie źródło tej dwuznaczności jest w tym, o czym powiedziałam. Pan Adam z Załusk pyta o znaczenie, pochodzenie zwrotu puścić coś płazem. Tak, jak wiemy, puszczamy komuś coś płazem, możemy puścić komuś płazem jakieś przewinienie. Mhm. No to znaczy, że darujemy mu je, prawda? Że nie pociągamy tej osoby do odpowiedzialności za to przewinienie, że tak patrzymy łagodnie no, na to. Tak, wypada jeszcze podpowiedzieć, że nie chodzi tutaj o płazy oczywiście, na przykład żaby, a raczej chodzi o broń. A właśnie, chodzi o broń, o zupełnie inny płaz chodzi. Jak wiemy, broń sieczna, czyli na przykład pewnie pan redaktor tu lepszą ma wiedzę, szabla pewnie? Szabla. Szabla może mieć broń, ma tę część ostrą, to ostrze, ale też ma tę część płaską. Zresztą płaz ma takie wspólne pochodzenie ze słowem płaski. Ona jest płaska, szeroka, nie ostra, prawda? I czyli ten płaz jest przeciwieństwem ostrza. I uderzenie takim płazem było, oczywiście było trochę dotkliwe, ale no jednak nie tak tragiczne w skutkach, no, jak ciachnięcie ostrzem. To uderzenie płazem, dajmy na to w zadek, nie bójmy się tego słowa, było nawet taką znaką pobłażania, ale i pewnego lekceważenia. Tak, przewinienia. Siedz nie warto i płazem został potraktowany. O właśnie, na prawda? Przykład. Tak, tak. No i właśnie dlatego taką reakcję łagodną, łagodniejszą, trochę z pobłażliwością nazywamy puszczaniem czy puszczeniem komuś czegoś płazem. Pan Robert Piwko z Kielc pyta o to, jak odmienić pseudonim Paproć. Przy czym, no właśnie, i tu zaczynają się trudności. No właśnie, bo tu chodzi o mężczyznę. Tak, jest to pseudonim żołnierza Armii Krajowej, czyli mężczyzny. Tak. I słuchacz zastanawia się, pan Robert, czy tutaj zastosujemy taką odmianę, jaka jest właściwa dla tego rzeczownika jako pospolitego, czyli no paproć jest rodzaju żeńskiego, czyli ta paproć, tej paproci, czyli na przykład nie spotkał paproci, czy nie widział paproci, czy potraktujemy to jako nazwę męską, a więc tego paprocia, no bo zatem przecież odnosi się tak. Jak odmieniać? To będzie odmiana męska, czyli na przykład nie poznał paprocia, nie widział paprocia. I podobnie dzieje się też z nazwiskami noszonymi przez mężczyzn, ale takimi nazwiskami, które jakby którym odpowiadają rzeczowniki żeńskie, bo mają zakończenie spółgłoskowe, na przykład garść albo kość. Powiemy przecież nie widziałem tej kości, coś tam wziąłem się w garść, prawda? Mhm. Ale nie spotkałem pana kościa, a nie pana kości, czyli widziałem pana garścia, a nie pana garść. A tutaj te nazwiska traktujemy i też ten taki pseudonim jak paproć, albo jeśli ktoś by nosił pseudonim typu kość czy garść, też byśmy tak traktowali. Albo nawet noc, prawda, czy wszystkie żeńskie, które są zakończone spółgłoskowo, a spółgłoski to jest zakończenie męskie. Nawet ja zrozumiałem tak, że w tej sytuacji naprawdę musiałam bardzo... Wiedzą wszystko. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo państwu. Katarzyna Kłosińska, do usłyszenia. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes each one, she passes goes, ah. When she walks, she's like the samba that swings so cool and sways so gentle, that when she passes each one, she passes goes, ah. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. A tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. Przypomnę jak zwykle życzliwie, że 7 trójek, że na początku 22, że pan Dariusz przy tym telefonie, że ja przed komputerem zdd3@polskieradio.pl. Ale wszyscy zajęci grillem, także tłoku się nie spodziewam. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. A tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. When she passes, I smile, but she doesn't see. She doesn't see. She doesn't see. Jutro na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, także burzami. W trakcie burz prognozowana suma opadów do 40 mm. Lokalnie uwaga grad, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17 do 19 na wybrzeżu. 20 stopni na Niźnie Szczecińskiej, tam nawet do 25 czasami, 26 na wschodzie, południu oraz miejscami w centrum. A wiatr słaby, umiarkowany, północny. W czasie burz uwaga na porywy wiatru. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, bardzo proszę. Dzień dobry. Produkcja przemysłowa w maju wzrosła o 7,7%, licząc rok do roku, a w ujęciu miesięcznym pozostała na tym samym poziomie, poinformował o tym Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polski, powinniśmy się spodziewać solidnego wzrostu nawet na poziomie około 8%. To jest naprawdę dobry wynik, biorąc pod uwagę, w jak trudnych uwarunkowaniach przyszło teraz funkcjonować polskiemu przemysłowi, zwłaszcza tym sektorom czy segmentom przemysłu, które są nastawione na eksport, ponieważ popyt u naszych głównych partnerów handlowych już wyraźnie osłabł, także jesteśmy jakby wpięci nasz przemysł w globalne łańcuchy wartości, więc także na przykład pośrednio odczuwamy skutki na przykład problemów chińskiego przemysłu, do którego dostawcą dóbr kapitałowych są Niemcy, a my jesteśmy dostawcą dla przemysłu niemieckiego, ale mimo wszystko już od kilku miesięcy polski przemysł wykazuje zaskakująco wysoką dynamikę wzrostu i pokazuje odporność właśnie na spowolnienie za naszą granicą. Produkcja w maju wzrosła w 27 działach przemysłu, między innymi w produkcji sprzętu transportowego, urządzeń elektrycznych, pojazdów samochodowych, wyrobów z metali, z gumy i tworzyw sztucznych. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił Brukseli, że polityka proekologiczna jest priorytetem jego rządu. Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska podjęła dostateczny wysiłek na rzecz czystego środowiska. Mamy gotową ustawę dotyczącą 33 najbardziej zanieczyszczonych miast z listy Światowej Organizacji Zdrowia. Jednocześnie wielki program termomodernizacji, ale również wielki program Polskiej Grupy Energetycznej rozwijania offshore'owych farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Przesunięcie w kierunku fotowoltaiki. Tam ponad 10 gigawatów, a w dłuższej perspektywie nawet więcej mocy ma być rozwijane. Więcej na temat ekonomii na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów w promocji dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ram, pam, pam, pam. W tę sobotę w Lidlu wszystkie litrowe soki Solevita do 42% taniej. Uda lub podudzia z kurczaka XXL marki Rzeźnik 4,99 za kilogram. I arbuz 40% taniej 2,39 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Uwaga, przedsiębiorcy! W kalendarzach pojawia się nowy miesiąc. Miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Ponad 5 tysięcy pojazdów dostępnych od ręki. Crafter, Caddy i Transporter w wybranych wersjach z atrakcyjnymi rabatami cenowymi. Trwa miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Zapraszamy do salonów. Teraz MediaMarkt. Kupując ultrasmukły 55-calowy telewizor 4K Ultra HD marki Philips z trójstronnym podświetleniem Ambilight zapłacisz jedynie 2299 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 27 minut do 18. 7 trójek na początku 22. Empire of the Sun. Heading for the city lights, 975. We sharing each other, mirrors and falls of scent of lemon drips from your eyes. We are the people. Pani Ola, słuchaczka z Anglii, napisała: nieprawdą jest, jakoby wszyscy przy grillu, ja nie, za to pichcę młodą kapustkę z koperkiem. Zebrałam kwiaty czarnego bzu na syrop, robię także konfiturę truskawkową. Pan Mirosław na antenie, witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze, witam. Troszeczkę proszę o ściszenie radia, jak ja zwykle. Ja chciałem tylko zaznaczyć, że rozpędził się pan z tym grillem troszeczkę, bo my podróżujemy z Krynicy do Oświęcimia. To jest około 200 kilometrów i już wjechaliśmy w trzecią potężną burzę. Te grille nie mają żadnych szans tutaj. No, podobno prawdziwe zuchy to grillują również w deszczu, ale ostrożnie proszę jechać, zważywszy, że te ulewy, te burze przemieszczają się z centrum w tej chwili na północ. Program trzeci, audycja popołudniowa. Minuty do 18. Najwyższe francuskie odznaczenia dla polskich himalajstów. Adam Bielecki, Jarosław Botor, Piotr Tomala i Denis Urubko otrzymają Order Narodowy Legii Honorowej za akcję ratunkową na Nanga Parbat. Taką decyzję podjął prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron. W styczniu ubiegłego roku udało im się uratować francuskę Elisabeth Revol. Na górze na zawsze pozostał polski himalajsta i partner francuski Tomasz Mackiewicz. Posłuchajmy. Elisabeth! Nice to see you. Adam, I help you. Akcja ratownicza po dwójkę zimowych zdobywców Nanga Parbat przeszła już do kanonu wypraw wysokogórskich i usłyszał o niej cały himalajski świat. Adam Bielecki i Denis Urubko desantowani śmigłowcem na wysokości niespełna 5000 metrów w nocy i w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych w kilka godzin dotarli do potrzebującej pomocy francuskiej na wysokości ponad 6000 metrów. Pomagali im Piotr Tomala i Jarosław Botor, którzy niżej zostali ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym. Tomasza Mackiewicza, który wyżej pozostał w stanie agonalnym, nie udało się uratować. Z perspektywy wspinaczkowej była to po prostu zwykła akcja górska. Jedyną różnicą było to, że mieliśmy bardzo dobrą motywację. Często sobie myślę, że najczęściej wspinamy się z czysto egoistycznych pobudek, a tutaj przynajmniej raz mieliśmy porządny, sensowny powód, żeby się wspinać, żeby dać siebie wszystko. To była bardzo ważna odpowiedzialność. Każdy krok, każdy step, każdy metr w górę, to było ważne, że my idziemy. To była akcja prawdziwa. Taka pomoc drugiemu człowiekowi w górach, ale chyba nie tylko. W obrębie oczywiście naszych możliwości to po prostu powinna być zwyczajna rzecz. Tak akcję wspominali Adam Bielecki i Denis Urubko. Elisabeth Revol miała rozległe odmrożenia rąk i nóg. Jednak już w tym sezonie Francuska z sukcesem wróciła w Himalaje, zdobywając 2 8-tysięczniki, Everest i Lhotse. Wiem, że wróciła w góry wysokie. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że jest to jej potrzebne też dla zdrowia psychicznego. Ten powrót w góry, to, że może się ruszać, że wróciła do aktywności fizycznej, to są bardzo dobre wiadomości. Legia honorowa to najwyższe francuskie odznaczenie państwowe. Podpisy pod petycją o przyznanie wyróżnienia himalaistom zbierał jeden z Polaków mieszkający w kraju nad Loarą. Poparło ją ponad 1000 osób. Zawsze, kiedy wspominamy akcję na Nanga Parbat, musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że zakończyła się sukcesem połowicznym. I po drugie, że ta akcja to nie tylko nasza czwórka. To dziesiątki osób w Pakistanie, w Polsce, we Francji, w Irlandii, które również brały w niej udział. Symbolicznie to odznaczenie nagradza również trud, wysiłek i zaangażowanie wszystkich uczestników Narodowej Zimowej Wyprawy na K2. Im też należą się podziękowania. Mówił Piotr Tomala, jeden z uczestników akcji ratowniczej, a obecnie szef programu Polski Himalaizm Zimowy. Czwórka himalaistów otrzymała już wyróżnienia m.in. od brytyjskiego Alpine Clubu oraz od prezydenta Polski. Ceremonia wręczenia odznaczenia odbędzie się 13 lipca, o czym informuje Paweł Pawlica. To Ray Wilson, piosenka dla przyjaciela. If you look over there, that's where I was born. And if you close your eyes and visualize, you'll see me kick a football down the road. I had a happy childhood, I always loved to dance. And all the boys would make a fool out of me, but the girls would take a chance. And it all feels like yesterday. It's amazing how the time just drifts away. So that she could take care of us. There was never a day going by where we could not rely on our old mom. I can't imagine life without her. I can't imagine now. Panie Jarosławie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Jarosław z Brennej. Mały apel do kierowców. Tak, mały apel. Jadę właśnie, jechałem drogą z Bielska do Cieszyna, to jest ekspresówka i miałbym taką prośbę do wszystkich kierowców, może nie do wszystkich, ale do wielu, aby przy zmianie pasa ruchu włączali kierunkowskazy. To jest po prostu u nas jakieś nagminne i chore, że ludzie tego nie robią, a tym bardziej, że jeszcze deszcz leje, a wszyscy jeżdżą prawo, lewo, a nikt nie zmienia kierunkowskazu. Miałbym wielką prośbę do kierowców, żeby to zaczęli robić, bo nieraz może to komuś uratować życie. Bardzo panu dziękuję za tę uwagę, zwłaszcza, że przecież nie jesteśmy w Palermo, a tam kierunkowskazy wyraźnie nie przyjęły się. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są Ewa Odachowska, psycholog sportu. Dzień dobry, transportu. Dzień dobry. Dzień dobry. I podkomisarz Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji. Dzień dobry. Porozmawiamy o bezpieczeństwie. Zaczęło się lato, zaczęły się wakacje, do tego dochodzi rozpoczęty wczoraj długi weekend. No, część Polaków już wyjechała, część niebawem będzie udawała się na wypoczynek. A jak jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, wygląda początek długiego weekendu. Mamy wstępne statystyki. 174 wypadki drogowe od środy, 15 osób zginęło. Dużo? Mało? Powiem tak, za dużo. Tak jak pan powiedział, skończył się rok szkolny, zaczęły się wakacje. Dla policjantów, dla funkcjonariuszy jest to wzmożony czas pracy. Na trasach wlotowych, wylotowych, w punktach newralgicznych będą dbać o bezpieczeństwo osób, które wybierają się na wakacje, żeby odpocząć. I niestety te statystyki są zatrważające. Niestety można powiedzieć, że to dopiero początek. 600 osób pod wpływem alkoholu. I to jest chyba taki poważny problem, z jakim borykają się nasi kierowcy. No, świadomość taka ogólna w społeczeństwie jest dosyć jasna. Piłem, nie jadę. Ale jeżeli chodzi już o praktykę, to bywa bardzo różnie. Tak, bywa bardzo różnie. Tym bardziej, że prowadzimy różnego rodzaju kampanie. Uświadamiamy osoby, żeby nie siadać pod wpływem alkoholu. Niestety cały czas się to zdarza i niestety dochodzi do tych wypadków. A co za tym idzie? Sprawdzamy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem pijanych kierowców. To dlaczego, pani doktor, jest tak, że ta świadomość jest powszechna, że alkohol i jazda samochodem nie idą w parze, a mimo wszystko no, policja złapała 600 osób, a ile osób faktycznie jechało, tego nie wiemy. Zazwyczaj jest dużo niższa liczba niż faktycznie się to zdarza na drogach. To się potwierdza też w badaniach, które prowadzimy i rzeczywiście jest tak, że jakkolwiek ponad 90% kierowców deklaruje, że absolutnie negatywnie wypowiada się na temat wsiadania za kierownicę pod wpływem alkoholu, to prawie 30% się zdarza. To widać też na drogach, natomiast specjaliści od lat się zastanawiają, dlaczego tak jest, dlaczego kierowcy nie doszacowują tego ryzyka, które się z tym wiąże, chociaż deklaracje są dosyć śmiałe. To, co się poprawia, to ewidentnie jest to, że rzeczywiście coraz więcej jest osób, które informują policję o tym, że widzą na drodze osobę, która jest pod wpływem, ewentualnie nawet sąsiedzi, zdarza im się informować policję o tym, że ktoś usiłuje wsiąść za kierownicę, ale to jest ten rodzaj ryzyka, którego nie powinniśmy podejmować, to jest jedno. Natomiast te hamulce, które zwykle po trzeźwemu są, to znaczy, że kierowca, który deklaruje, że on nie wsiądzie za kierownicę pod wpływem alkoholu, to zazwyczaj, gdy zdarzy mu się wypić odrobinę, jak sam twierdzi, to te hamulce stają się dosyć mocno rozpuszczone i ta deklaracja już nie jest taka drastyczna albo taka kategoryczna i zdarza się, że rzeczywiście tacy kierowcy za kierownicę wsiadają, ale ostatni aspekt, który chcę podkreślić, to to, że to są niestety bardzo często kierowcy uzależnieni od alkoholu i to widzimy w badaniach psychologicznych. No mamy też mit, o mitach sobie za chwilę też więcej powiem, ale to też jest jeden z takich mitów, że no powiedzmy, jestem postawnym mężczyzną, wypiłem sobie 2-3 piwa, no mogę jechać, bo to się po mnie, mówiąc kolokwialnie, rozejdzie. No niestety kierowcy niestety nie posiadają wiedzy na temat tego, jak się metabolizuje alkohol w organizmie. To, że ktoś jest wysokim, rosłym mężczyzną, wcale nie musi oznaczać, że metabolizuje alkohol szybciej niż osoba, która jest trochę niższa. Kobiety rzeczywiście tutaj inaczej troszeczkę ten metabolizm przebiega, natomiast jeżeli chodzi o mężczyznę, tu jest masa różnych innych czynników. Od tego, co się jadło, od zmęczenia, poprzez inne aspekty chorobowe, fizyczne, psychiczne także, więc naprawdę to jest kolejny element, który świadczy o tym, że niestety ta niewiedza w społeczeństwie jest. Panie komisarzu, jak to jest z tak zwaną jazdą na kacu? W sensie, że no, mam za sobą jakiś wieczór, przy którym był pity, a podczas którego był pity alkohol. Wstaję rano, dmucham w alkomat, patrzę, jest 0,0, no ale nie do końca czuję się świeży, mówiąc kolokwialnie. Mogę jechać? Jeżeli czujemy się, powiedzmy, nieświeżo, czujemy się zmęczenie, to najlepiej, jakbyśmy nie wsiadali za kierownicę. Poprośmy kogoś, kto ma prawo jazdy, żeby usiadł, żeby poprowadzić ten samochód, ponieważ można powiedzieć, że jesteśmy takim potencjalną osobą, która może spowodować jakieś zdarzenie drogowe, wypadek, co może też przyczynić się do śmierci jakiejś osoby. Mówiłem już, że wrócimy do mitów, więc chciałbym ugryźć, tak mówiąc kolokwialnie, kolejny mit. No, mamy ładną pogodę. Teraz co prawda przed chwilą trochę popadało, ale no, słońce jest, drogi są czyste, drogi są przejezdne, drogi są otwarte, jest bardzo ładna pogoda, dużo słońca. No i co? Nic, tylko deptać, jechać i jak najszybciej pokonać tę drogę z Warszawy na Mazury na przykład. Tak, dokładnie. Przykładem mitu, który funkcjonuje w społeczeństwie, jest przeświadczenie, że jeżeli jest ładna pogoda, to tych zdarzeń drogowych nie ma. Nic mylnego. Jeżeli tutaj nasze statystyki mówią, że jeżeli jest ładna pogoda, tych zdarzeń drogowych jest znacznie więcej niż wtedy, kiedy jest na przykład pada deszcz czy pada śnieg. W zeszłym roku doszło do większej liczby zdarzeń. Tutaj 76% wypadków drogowych wtedy, kiedy była ładna pogoda. Prawie 85% to zdarzenia w ciągu dnia przy takim naturalnym świetle. Natomiast 84% są to wypadki, kiedy była sucha nawierzchnia. Dobrze, ale to nie oznacza, że mamy czekać, aż się rozpada, żeby ruszać, bo wtedy jest bezpieczniej. To na co zwrócić uwagę przede wszystkim? Przede wszystkim, jeżeli jest ładna pogoda, wydaje nam się, że możemy zwiększyć tą prędkość, możemy szybko jechać. Niestety nic mylnego, mamy mniej czasu na obserwację drogi, co powoduje większą liczbę wypadków drogowych. Pani doktor, a jak upał wpływa na kierowców? No bo dobrze, ktoś ma powie, no ja mam nowoczesny samochód, mam klimatyzację, włączę sobie klimatyzację, ustawię sobie te 20-21 stopni, pełen komfort, jadę i żadnego stresu. No ale na przykład chociażby to rażące słońce, czy ono nam może utrudnić przejazd? Może. Są takie analizy, które pokazują, że osoby, które są fotowrażliwe w sytuacji, kiedy jadą w takim terenie, gdzie jest wiele drzew i słońce przez nie tak przenika, tworząc taki strumień światła, który jest przerywany, to takie osoby, które są fotowrażliwe, jeżeli jest takie uwarunkowanie, to nawet mogą doznać ataku padaczki, więc to są bardzo poważne rzeczy. Bezwzględnie okulary przeciwsłoneczne, ale sam upał to jest też coś, co wpływa na ogólne rozdrażnienie, zmęczenie. To, że siedzimy w aucie w środku i jest tam klimatyzacja, nie oznacza, że się nie zatrzymujemy i ten upał tak czy inaczej będzie powodował w nas dosyć duże ponoszenie kosztów psychicznych, które będą wpływały bezpośrednio właśnie na zmęczenie, więc dobrze jest ruszać, proszę Państwa, nad ranem tak naprawdę. Nie ruszajmy w nocy, bo to są newralgiczne godziny za kierownicą, w których kierowca po prostu może sobie przysnąć i zupełnie tego ten moment może przeoczyć. Natomiast te godziny wczesnoporanne są znacznie bezpieczniejsze do wyruszenia, aniżeli właśnie czy noc, czy właśnie południe, w środek dnia. Na co powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę, żeby zaplanować tę naszą podróż tak, żeby była bezpieczna, żeby zapewnić sobie jak najlepszy komfort? No chociażby, czy wybrać autostradę, czy jakieś mniejsze drogi przejeżdżać przez miasta? No właśnie, jedno i drugie niesie ze sobą jakieś konsekwencje, bo z kolei, w środowisku autostradowym jesteśmy narażeni na monotonię tak zwaną, czyli na to takie zjawisko, które się czasami pojawia, które się nazywa ślepota z nieuwagi, czyli środowisko ubogie w bodźce może powodować po pierwsze przyzwyczajenie się do prędkości bardzo szybkie, bo wzrok nie ma się o co oprzeć, w związku z tym bardzo szybko następuje adaptacja i tą prędkość zwiększamy. Się orientujemy, że jedziemy za szybko dopiero wtedy, kiedy zjeżdżamy autostrady, widzimy, że zwalniamy, wydaje nam się, że stoimy w miejscu, a tak naprawdę mamy jeszcze na liczniku grubo ponad setkę. Więc to środowisko ubogie w stymulacji może doprowadzić do tego, że przeoczymy niektóre rzeczy, które mogą być też istotne. Natomiast z kolei środowisko miejskie może tą stymulacją za bardzo nas uderzyć, to znaczy, jeżeli to jest nowe miejsce, nie znamy go, no to możemy może dosyć szybko dojść do przestymulowania z kolei, więc tak czy inaczej trzeba swoje umiejętności dosyć mocno analizować w kontekście tego, że nie zawsze jestem super kierowcą i że nie zawsze mam monopol naprawdę, kiedy ruszam na wczasy w miejsce, na które po prostu nie znam, którego jeszcze nie odwiedzałem. A co mówią statystyki policyjne, jeżeli chodzi właśnie o takie miejsce? Czy te wypadki, do których dochodzi, to częściej są wypadki właśnie na autostradach, gdzie możemy szybciej pojechać, ale mamy większą przestrzeń, czy to są wypadki w terenie zabudowanym? To bywa różnie. Jeżeli chodzi o wypadki w terenie zabudowanym, to tych zdarzeń drogowych jest dużo. Są to przede wszystkim kolizje, zdarzenia drogowe, gdzie jest troszeczkę mniej tych wypadków śmiertelnych. Jeżeli mówimy o autostradzie, no to jedziemy z dużą prędkością. Tak jak tu pani doktor wspomniała, jest ta monotonia. Często możemy troszeczkę się zamyśleć i niestety dochodzi do wypadków drogowych. I co jest najważniejsze tutaj, najczęściej dochodzi do wypadków śmiertelnych, gdzie jest większa liczba osób, które poniosą śmierć w wypadku drogowym. Policja przygotowuje taką specjalną mapę, tak? Tych wypadków śmiertelnych, gdzie jest najbardziej niebezpieczny, gdzie są te takie czarne punkty. Tak, na stronie Komendy Głównej Policji, jak również na stronie Komendy Stołecznej Policji funkcjonuje taka mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnych w wakacje 2019. Tam każdego dnia jest aktualizowana ta mapa. Można zobaczyć, gdzie doszło do wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. No, można powiedzieć, że przy końcu wakacji ta mapa no niestety będzie, miejmy nadzieję, że się mylę, ale będzie niestety cała w kropkach. A na razie ile tych punktów jest? Można powiedzieć, że tych punktów jest na chwilę obecną kilkadziesiąt. Mhm. To teraz chciałbym jeszcze poruszyć jedną rzecz, bo rozmawiamy o kierowcach, czyli o nas, my osobiście wsiadamy za kółko i jedziemy na wakacje, no ale też nasze dzieci będą wyjeżdżały na wakacje, na kolonie, na różnego rodzaju obozy, no i my je powierzamy innym kierowcom, że najczęściej autobusów, autokarów. Tutaj wiem, że już przyzwyczailiśmy się do tego, że od lat są prowadzone kontrole takich pojazdów, autobusów. Co powinien zrobić rodzic, żeby mieć pewność, czy autobus, którym porusza się jego dziecko, którym jedzie na wakacje, na pewno jest bezpieczny, był sprawdzony? Przede wszystkim w Warszawie, na powiatach, jak również w samej Warszawie można dokonać kontroli, sprawdzenia kontroli autokarów dzieci, które wyjeżdżają na wakacje. Wystarczy zadzwonić, poprosić o to, żeby policjanci pojawili się w miejscu, gdzie ten autokar ma przyjechać, jak również sam kierowca może podjechać do takiego punktu i sprawdzić stan techniczny pojazdu, może się przebadać. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszych dzieci jest najważniejsze i tutaj apelujemy o każdego rodzica, każdego wychowawcę, aby taki autokar został sprawdzony. A w sytuacji, kiedy powiedzmy rodzic odprowadza swoje dziecko na wyjazd, dziecko wsiada do autokaru, a my patrzymy, że kierowca wydaje nam się być no nie do końca zdolnym do prowadzenia pojazdu, albo no sam pojazd wydaje się być nie do końca w dobrym stanie technicznym. Czy możemy w jakiś sposób powstrzymać ten wyjazd i poprosić kogoś, żeby sprawdził? Zawsze sytuację? Możemy interweniować, nawet trzeba interweniować, jeżeli wydaje nam się, że kierowca może być pod wpływem alkoholu, czy też autokar jest w złym stanie technicznym. Trzeba zadzwonić pod numer 112 czy 997, natychmiast pojawi się patrol policji i sprawdzi takiego kierowcę i sprawdzi stan techniczny pojazdu. Trwa długi weekend, czy to jest ten moment, kiedy do tej pory, kiedy policja ma wyjątkowo dużo pracy, jeżeli chodzi o pracę na drogach. Chodzi mi o to, czy kiedy będzie ten szczyt wyjazdów, kiedy będzie trzeba zwrócić najwięcej uwagę i też zaplanować sobie podróż, żeby nie było tak, że wszyscy naraz wyjedziemy i w ten sposób stworzy się chaos na ulicy, na drogach i będzie jeszcze bardziej niebezpiecznie. Tak jak pan powiedział, mamy długi weekend, większość z nas już wyjechała na jakiś wypoczynek, na urlop. Przede wszystkim wybierając się w podróż na wakacje czy z powrotem do swojego miejsca zamieszkania, powinniśmy zaplanować swoją podróż. Rzeczywiście powinniśmy, tak jak pani doktor wspomniała, wyjechać wcześniej rano lub późno wieczorem, gdzie ten ruch na drogach jest mniejszy. Pani doktor, złota rada na koniec. Ktoś wyjeżdża jutro na wakacje. O co powinien zadbać przede wszystkim? Przede wszystkim zadbać o nie tylko o auto, które ma być sprawne, ale też kierowca musi być sprawny. Nie przejadajmy się, nie spożywajmy alkoholu, to już jest oczywista oczywistość. Natomiast zadajmy o to, żebyśmy też byli wypoczęci i żebyśmy robili przerwy podczas podróży. I spróbujmy się też obserwować w kontekście tego, czy nie jesteśmy zmęczeni, bo jeżeli kierowca czuje, że zaczyna się wiercić na siedzeniu, zaczyna się robić niespokojny, albo zaczyna przysypiać, czy przymykać oczy, czy zaczyna ziewać, to jest to moment, żeby się bezwzględnie zatrzymać i przewietrzyć auto, przewietrzyć siebie. Czasami zdrzemnąć się około 15-20 minut, napić się kawy i dopiero ruszać dalej. Dziękuję serdecznie. Tutaj stawiamy kropkę. Gośćmi Pulsu Trójki byli dr Ewa Odachowska, psycholog transportu i podkomisarz Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kasa za szkolnego asa w MediaMarkt. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. MediaMarkt. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Tylko do soboty polski pomidor malinowy 3,49 za kilogram. A przez cały tydzień masło ekstra polskie 3,99 przy zakupie 2. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Wracamy do notowania, a przy okazji wiecie, co łączy ze sobą imprezę i